Ewa, hicho kinanda kizuri unachokisikia hicho, kimepigwa na mwanamama au niseme mwanadada wa wakati huo, anaitwa Asia Darwish. Leo tutamwangalia huyo japo kwa uchache. Jina Asia Darwish si jina geni kwa mashabiki wa muziki wa Tanzania na pengine Afrika Mashariki kwa ujumla. Huyu dada anaweza kutaja kama mpiga kinanda wa kwanza kabisa mwanamke kuwahi kutokea kwenye rumba letu la Kitanzania, ingawa siku za nyuma kuliwahi kuwa na bendi ya kina mama watupu ikiitwa Women Jazz Band, ambayo kuanzia magitaa, masaxophone na kuimba walikuwa akina mama watupu. Asia Darwish alizaliwa mwaka 64. Ingawa alikuwa na asili ya Kizanzibari, maisha yake kwa kiasi kikubwa yalikuwa Zambia kuanzia utotoni, na anakuwa na huko ndiko alipopata inspiration au mwamko wa kuwa mwanamuziki. Mwenye upendo watumikia wenzake, upendo ni utumishi, utumishi ni upendo, upendo ni uhai, chuki ni mauti. Kwa hapa kwetu Tanzania, jina la Asia Darwish lilisikika kwenye safu ya mwanzo kabisa ya King Kiki mwaka 84, akiwa na King Kiki mwenyewe, Mumba Kisi, Kapeleme Koko, Samba wa Mikalai, Zaholo Bangwe, Mohamed Idi Control, Matei Joseph na wengine. Alishiriki kupiga kinanda kwenye nyimbo kadhaa za bendi hii iliyokuwa ikitumia mtindo wa Embala Sasa, Shika Break kama kinyume, Dodoma Capital, Njimina, Mimi na Wewe, Kibwanange, Malalamiko na nyingine kadhaa, huku nyimbo kama Lamanda na Kitoto cha Anza Tambaa akimwachia Ali Hemedi Star, huyu huyu ambaye leo anajulikana kama mwimbaji mtunzi mzuri wa taarabu. Hata hivyo, mwaka wa 86 mwishoni alihama bendi hiyo na kujiunga kwenye safu ya mwanzoni ya MK Group. Wakati huo nyimbo karibu zote za kuanzia toleo la kwanza la tatu la MK Group amepiga kinanda yeye. Hassan Leani mwaka wa 89 alikuwa miongoni mwa wanamuziki wanne waliohamia MK Group na kwenda kuasisi Biko Stars. Angekuwemo Joseph Mulenga katika grupu hii, lakini alirudi nyuma. Akiwa Biko aliungana na Bilali Mafumu, Andy Swebe, Ambassador na wengine katika kundi hili. Ndiko alikotunga wimbo wake wa kwanza wa Bwana Kingo, na pia akishiriki kuimba ameimbisha wimbo huo. Mwaka 92 alianzisha bendi yake mwenyewe akiita Zanzibar Sound, akatumia mtindo wa Wasaka Dance akiwa na Bob Gary William, Hezron Lodala na Bob Lodala, Faliala Mbutu na baadaye akina Mohamed Idi Control na Shaban Lendi. Wimbo Banana ambao baadaye Bob Gadi alikuja kurudia akiwa na Twanga Pepeta ulirekodiwa kwa mara ya kwanza akiwa bendi hii. Aidha, wimbo wa Adija Fariala alikuja kurudia Kilimanjaro Connection ulirekodiwa nao huku na Rudala akiwa kama mwimbaji kiongozi. Kufariki dunia kwa Asia Darwish ama kwa jina la utani Super Mama mwaka 95 ndiko kulikohitimisha safari ya bendi hii. Kwa leo ni hayo tu. Usiache ku like, ku subscribe na comment katika channel yangu.